Эпізод 6. Гаранда. Залатая паўця была каралевай залатой горкі. Другі месяц яна самастойна займалася крамай, уладальніцай якой стала. Крама была невялікая, але прыгожа адрамантаваная, светлая і зручная. Раней тут прадавалі канцтавары, але попыт на іх быў кепскі, і паўця стала гандляваць содавай. Акрамя содавай, чыстай і запраўленай каляровымі сіропамі, тут можна было набыць цукеркі, шакалад, арэхі, семкі, садавіну. У гандлі паўця паказала сапраўдную чуйку. Яна ўмела так салодка прадаваць свой салодкі тавар, што збірала вакол крамы ўсё большую кліентуру. Абсалютна нечакана выявілася, што крама ўжо ў першы месяц пакрыла ўсе выдаткі, ды яшчэ і прынесла прыбытак. Невялікі, але беручы пад увагу тое, што гандаль толькі пачаўся, і сур'ёзная сума пайшла на рамонт, абсталяванне і закупку тавару, можна было дапусціць, што справа пойдзе дасканала. Жыццё Аліка Барана з паўлінкаю пайшло інакш. Паўця ж заўжды была з ім ветлівая, добрая, далікатная. Яна напраўду старалася адгадаць ягоныя жаданні. Клапацілася пра тое, каб у яго заўжды была чыстая бялізна і ахайнае адзенне. Паўлінка нават боты яму пачала чысціць, бо заўважыла, што каханак любіць, каб боты заўжды прыгожа блішчэлі. Але Алік не дазваляў ёй гэтага рабіць. Калі баран вяртаўся з горада, паўця заўжды пяшчотна вітала яго, абдымала, цалавала, пытала, ці не стаміўся, рыхтавала ваду для ўмывання, гатавала ежу, дбаючы пра тое, каб каханак меў тое, што любіць. Алік баран не пазнаваў ёй колішняй паўлінкі. Гэта была абсалютна іншая жанчына, не падобная да той, якую ён ведаў да іх расставання. Цяперашняя паўця стала для барана здзяйсненнем яго старой мары. Але, не гледзячы на ўсё гэта, з алікавай душы не знік недавер да яе. Часам не ў прыкмет ён назіраў за ёю і разважаў. Ці ты напраўду такая, ці толькі вочы мне замазваеш? Нават у матэрыяльных справах паўка стала вельмі далікатнай. Да той ступені, што ніколі ўжо сама не прасіла грошай на пакупкі і хатнія выдаткі. У Аліка мінула паласа няўдач, цягам якой ён нават залез у пазыкі. Цяпер работы самі ішлі ў рукі, і ён выконваў іх лёгка і ўпэўнена. Неўзабаве ён сплаціў пазыкі і займеў добры запас гатоўкі. Неяк увечары паўлінка пачала лашчыцца да яго, а пасля сказала: «Ведаеш што, мой каханы, мы цяпер шмат зарабляем, грошай на ўсё хапае і яшчэ застаецца. Купляй золата. Невядома, што там будзе далей, можа, змены якія. А залатыя грошы заўжды сваю цану маюць». «Дзве дзясяткі я ўжо маю», сказаў баран і паказаў паўлінцы залатыя манеты. «Ты толькі добра хавай, каб не згубіліся». «Не бойся», адказаў Алік, «я ж не фраер». Паўлінцы гэта не вельмі спадабалася. Яна хацела б ведаць, дзе каханак хавае грошы, але распытываць пабойвалася, каб ён не запасочыў яе ў карыслівасці. Аднойчы да Аліка завітаў у гості Федзя Гусар. Гэта быў брат славутага ў цэнтральнай Расіі бандыта, пра якога хадзілі легенды. Пасля рэвалюцыі гусар пайшоў братавай сцежкай. Той стаў бандытам у выніку спрэчкі з кіраўніцтвам і жадання адпомсціць. Гэты застаўся ў галечы пасля рэвалюцыі, а паколькі быў вельмі смелы і спрытны, стаў акулай і наводзіў жах на паліцыю некалькіх ваяводстваў. Урэшце, у асаблівай небяспецы Федзя даў драпака ў Вільню і тут знайшоў некалькіх сваіх маскоўскіх калег. Праз іх ён адразу ж пазнаёміўся з рэштай зладзейскай арыстакратыі Менска. Баран і гусар доўга раіліся над здаўна запланаванай работай, за якую Федзя гусар узяўся ж адразу пасля прыезду ў Мінск. Гэта была гранда, або, як выражаўся Федзя, стопка. Гэта значыць разбойны напад. Баран, як кваліфікаваны стары злодзей, вельмі неахвотна ішоў на гранду. Наогул, злодзеі-спецыялісты не любяць такога кшталту спраў. Маўляў, нічога складанага тут няма. Фраерам рулей пад насы тыкаць і форсу трэсці. Гэта любы хамыла зможа. Ты яму пылу ў вочы пусці і так нагрэй, каб ён сам нічога не заўважыў. У гэтай непрыхільнасці прафесійных злодзеяў да разбойных нападаў вялікую ролю грае звычайны разлік. Калі трапіцца на крадзяжы, прысуд не будзе занадта вялікім, а вось засыпаешся на грандзе, і пакаранне можа быць вельмі суровае. Удзел прафесійных злодзеяў у разбойных нападах мінімальны. Большасць з іх у нармальныя часы наогул такога віду работы не прызнае. Пераважна гэта сфера дзейнасці людзей, выпадкова збітых з панталыку, якія пачынаюць напады ў роспачы, а працягваюць, не маючы дарогі назад, калі іх выкрываюць. І так і ідуць гэтай сцежкай. Да смерці або да здрады і шматгадовай цурмы. Напад планавалі зрабіць на кватэру багатага ўладальніка фабрыкі малочных прадуктаў і некалькіх спецыялізаваных крамаў. Пасля падрабязнага вывучэння тэрыторыі і складання плана было прынята рашэнне, што для работы будзе дастаткова 5 чалавек. Паўдзельнічаць прапанавалі і Ясю. Гусар зморшыўся. «За малады!» Але баран сказаў. «Я яго добра ведаю, супольнік. Не горшы за цябе, або мяне будзе». Ясь ахвотна пагадзіўся. Канакрад Малыш і яго калега Рулет, якія мелі зброю, замыкалі пяцёрку. Для Яся Алік назаўтра набыў бельгійскі браўнінг. У яго самога быў наган. Ён не давяраў аўтаматычнай зброі. Праз 2 дні цёмным вечарам уся пяцёрка шпацыравала вуліцай паблізу месца планаванага нападу. Яны былі тут ужо даўно, але работы не пачыналі. Утваралася перашкода. Па іншым баку вуліцы, амаль адначасова з імі, з'явіліся 2 групкі людзей па трое. Яны праходжваліся туды-сюды. Было так цёмна, што іх фігуры ледзь можна было адрозніць. Пяцёрка барана чакала, калі перашкода знікне. Думалі, што гэта звычайныя мінакі або гуляе сабе хто. Але тыя прайшліся да канца вуліцы, павярнулі і такім самым парадкам пайшлі назад. Гэта паўтарылася некалькі разоў. Федзя гусар вылаяўся і вярнуўся да барана. «Што гэта за халера? Можа, псы? Пайду зірну». «Табе нельга», – запярэчыў баран. «Ты засвечаны. Паніч пойдзе». Ясь пакінуў Аліку свой пісталет і перайшоў на супрацьлеглы ходнік. Там паволі скіраваўся да людзей, што ішлі яму насустрач. Калі яны размінуліся, недаверліва, але пільна прыглядаючыся ў паўзроку, у першай тройцы Ясь пазнаў Ігната Кулікоўскага. «Паніч?» – гукнуў Ігнат. «Я». «А там хто?» Ігнат паказаў рукой на супрацьлеглы ходнік. «Свае хлопцы, мангол, гусары, яшчэ 2. Вы што тут робіце? А вы што? Шпацыруем? Мы таксама». На гукі размовы Алік Баран і рэшта яго прыяцеляў перайшлі вуліцу. Сталі гурмой. Пасля кароткай размовы злодзі зарыентаваліся, што прыйшлі 2 групамі на 1 напад. Для іх гэта было дзіўна і камічна. Пасля кароткай нарады вырашылі рабіць гранду разам. Шкада была змарнаванага часу, але яны спадзяваліся, што будзе чым падзяліцца. Спехам пачалі складаць новы план дзеяння. Ясь павінен быў застацца на вуліцы і пільнаваць калег. Баран, Федзя Гусар, Ігнат і Малыш павінны былі ўвайсці ў кватэру спераду. Рулет пільнаваў падворак і чорны выхад. 5 чалавек – Антак Турак, Жарабок, Партач, Міхась Глуст і Ландыш – атрымалі заданне глядзець за сыраварнямі і складамі, каб ніхто з прысутных там работнікаў не выйшаў з двара. Алік Баран яшчэ дома дамаляваў сабе крыху большыя вусікі і падвёў цені пад вачыма. Акрамя таго, зрабіў зморшчаны ад куткоў вуснаў да барады, і наляпіў пластыр на левую шчаку. Ігнат надзеў акуляры і зачасаў воласы нізка на лоб. Падбароддзе ён хаваў у пастаўленым каўнеры курткі. Іншыя, хто павінен быў працаваць у кватэры, таксама розным чынам падмянілі твары і адзенне. Федзя гусар ніякім грымам не карыстаўся. Ён і так быў засвечаны, таму не пераймаўся, што яго апісанне трапіць у паліцыю. Гусар пазваніў у пярэднія дзверы. Усе скіраваліся на вызначанае месца. Праз пэўны час у кватэры раздаліся крокі, а пасля дзверы прачыніліся. «Хто там?» «Я з паліцыі!» – рэзка сказаў гусар. «Чаму у вас паркан ляжыць на ходніку? Гаспадар дома?» «Няма». «А гаспадыня?» «Гаспадыня ёсць». «Калі ласка, адчыніце дзверы! Трэба скласці пратакол!» Бразнуў ланцуг, і дзверы адчыніліся. Чацвёра бандзітаў увайшлі ў сярэдзіну. Баран замкнуў дзверы на ключ. Федзя гусар, Ігнат і Малыш ішлі за служанкай. Зброю ніхто не даставаў, хоць кожны і трымаў яе напагатове. Дасведчаныя бандыты ведаюць, што ад выгляду зброі з жанчынамі могуць здарыцца прыпадкі гістэрыкі, а гэта перашкаджае працаваць. Адразу ж сабралі ўсіх сямейнікаў у сталовым пакоі. Там было 7 чалавек, двое дзяцей, адзін мужчына, дзве служанкі, гаспадыня і ейная дачка. Федзя гусар сказаў прысутным: «Спакойна, калі ласка, ні пра што не пытаць і не размаўляць. Вы, – звярнуўся ён да гаспадыні, – выдасце нам усе грошы і каштоўнасці. Раю нічога нікога не хаваць, бо мы ўсё ведаем». Але выявілася, што гаспадыня мае толькі невялікую колькасць гатоўкі і крыху ўпрыгожванняў. Рэшта грошай і каштоўнасці знаходзіліся ў незгаральнай шафе ў кабінеце мужа. Дзе ключ ад шафы, гаспадыня не ведала. «Хутчэй за ўсё, у мужа з сабою». «Калі вернецца муж?» – спытаў яе гусар. «Павінен быць неўзабаве». «Пачакаем», – сказаў гусар. У сталовым пакоі пакінулі гаспадыню з дачкой. Рэшту сямейніка вывелі ў спальню з адным акном з боку двара. З імі на варце пакінулі Ігната і Малыша. Алік Баран і гусар з кухні з жанчынамі чакалі званка. Баран абкруціў нейкім шалем электралямпу, і пакой паглыбіўся ў паўзмрок. Тым часам Антык Турык, Жарабок, Партач, Міхаіл Глуст і Ландыш са складоў і сыраварняў сабралі людзей. Іх было нечакана шмат, каля 20. Усіх сагналі ў сыраварню і загадалі працаваць далей. Старанна праверылі ўсе памяшканні і двары, каб ніхто не вышмыгнуў. Язь, стоячы за нізкім парканам, назіраў за вуліцай. Яго заданне было дастаткова сур'ёзным, бо хтосьці з сямейнікаў мог незаўважна выслізнуць і выклікаць паліцыю. У гэтым выпадку, калі б з'явіліся паліцэйскія, Язь павінен быў папярэдзіць калегаў дзвюма стрэламі з пісталета. Час цягнуўся. У пэўны момант з брамкі падворка выйшаў баран і ціха свіснуў два разы. Язь адгукнуўся. Баран падышоў да яго. «Спакойна?» «Так, доўга корпаецеся». «Чакаем гаспадара, у яго ад скрыні клавіша». Баран вярнуўся ў кватэру. Язь застаўся на сваёй пазіцыі. Было ўжо позна, калі да папярэдніх дзвярэй падышоў нейкі мужчына і пазваніў. Пакуль той набляжаўся, Язь размясціўся так, каб было лёгка перарэзаць яму дарогу, калі мужчына стане адступаць. Але гэта было непатрэбна. Дзверы адчыніліся, і ягамост увайшоў у сярэдзіну. «Мае вітанні шаноўнаму пану!» Замыкаючы дзверы, звярнуўся да гаспадара дома гусар. «Ох, і доўга мы пана чакалі!» «А ў чым справа?» – прамовіў здзіўлены гаспадар. «Справа ў гатовачцы і дадатачках тых, што ў незгаральнай шафе», – адказаў гусар. «Мы б і самі ўзялі, але ключык пан фабрыкант забраў з сабою». «А па якім праве?» – ускіпеў фабрыкант. Спокойно, спокойно, понизил голос гусар. По вашим праве, по праве дужейшага и спрытнейшага, разумеете? Гэта грабеж. Ага, можно сказать далекатней, эксик. Але калі вы так жадаеце, то хай будзе грабеж. Ключа ў мяне няма, цвёрда сказаў фабрыкант. Федзя гусар уважліва паглядзеў ахвяры ў вочы і рэзка ўпэўнена сказаў: «Ключ знойдзецца, а калі не знойдзецца», — ён панура сцішыў голас, — «то дачушку мы возьмем з сабою. І тады, пане, вы заплаціце выкуп. Калі мы не атрымаем выкупу, то памятайце, увесь ваш заводзік і дом дымам возьмуцца. У нас тут 11 тузоў, і аніякая паліца не дапаможа, не абароніць. Мы маглі б вас, пане шаноўны, прыціснуць крыху, то вы б самі жвавенька ключ аддалі нам. Але я так працаваць не люблю. Таму ключ, калі ласка». Фабрыкант маўчаў, твар яго быў чырвоны, на ілбе выступіў пот. «Паненка, апранайцеся», — звярнуўся гусар да дзяўчыны, што сядзела за сталом. «Нам вядома, колькі ў вас у сейфе. Выкуп будзе нашмат большы». «Татачка», — звярнулася да бацькі дзяўчына, — «татачка, аддайце ім грошы, мы яшчэ заробім». Федзя гусар абшукаў фабрыканта, але ключа пры ім сапраўды не было. Тады ён загадаў барану паклікаць двух людзей з сыраварні і малыша. Калі тыя прыйшлі, ён загадаў ім звязаць людзей пад аховай. Тым часам дзяўчына ў слязах апраналася. Яйная маці звярнулася да мужа: «Аддай жа ім ключ, ты што, з-за дурных грошай хочаш дачку загубіць? Невядома, што з ёй там будзе». «Будзьце спакойныя, сытая і цэлая будзе. Яе ёсць каму пільнаваць. Для нас гэта дарагі чалавечак. Не пакрыўдзім». Гусар зноў звярнуўся да фабрыканта. «Выкуп за дачку 40 тысяч даляраў. Праз 7 дзён штовечар хадзіце з гэтымі грашыма Захарыўскай вуліцай правым бокам у кірунку Залатой Горкі да касцёла. Калі да вас падыдуць мае людзі або я і запытаюць, ёсць у вас 40 тысяч, тады аддасце грошы. Тады мы дачку выпусцім. А цяпер дазвольце, панове, звязаць вас, каб заўчасна не псаваць паліцыі нерваў». Кавалкам вяроўкі гусар звязаў рукі фабрыканту і ягонай жонцы, пасля прывязаў канцы да фатэля. «Праз 10 хвілін, калі зможаце развязацца, пачынайце біць трывогу. Паненку ласкава прашу з намі. Пойдзем пад ручку. Да пабачэння, панове». «Чакайце», — сказаў фабрыкант. «Слухаю, шаноўнага пана», — адгукнуўся гусар, які ўжо збіраўся выходзіць. «У мяне ёсць ключ». «Цуд! Гэта пазбавіць клопату і нас, і вас. Ну і выдаткі будуць меншыя». «Латруга!» — не вытрымаў фабрыкант. «Не нервуйся, калега», — адказаў гусар. «Я ведаю, што ты не любіш канкурэнтаў». Гусар разрэзаў вяроўкі на руках фабрыканта, пакінуў на варце ў сталовым пакоі малыша і разам з баранай скіраваўся за фабрыкантам у кабінет. Фабрыкант адкрыў кніжную шафу і са схову над верхняй паліцай дастаў ключ. «Папрашу вас адамкнуць сейф і адступіць», — загадаў яму гусар. «Я ведаю, што там зараджаны браўнінг». Калі дзверы сейфа былі адчыненыя, гусар пачаў даставаць з яго тоўстыя пачкі купюры з скрынкі з каштоўнасцямі. Ён нядбайна кідаў усё ў адкрытую валізку. Ачысціўшы сейф, усе вярнуліся ў сталовы пакой. Гусар выклаў змесціва валізкі на стол. «Трэба тут падзяліць», — сказаў ён барану. «Часу ў нас поўна». Пачалі лічыць грошы і дзяліць іх на 11 частак. Жонка фабрыканта звярнулася да гусара: «Аддайце мне медальён, гэта памяць пра маці». «Калі ласка, зручальныя пярсцёнкі таксама можаце ўзяць». Ён працягнуў ей медальён і пярсцёнкі. Урэшце грошы, манеты і біжутэрыя з годнай калегіяльнай ацэнкай былі падзелены на 11 частак. Кожны атрымаў вялікую суму грошай у купюрах, далярах і золаце. Цёмнай ветранай ночы ясь і баран за вулкамі прабіраліся на залатую горку.